Την εποχή μας τη λένε ηλεκτρονική και ένα κουμπί ρυθμίζει τη ζωή μας σαν μαριονέτες μας κατευθύνει μια γλωστή κι άμα κοπεί Οικέτες θα βρεθούμε στο τέλος του όνειρου μεταξύ μας για ευκολία και χρήση καθημερινή μα μια στιγμή δουλεία, δουλεία μήπως δεν είναι τα τόσα μηχανήματα τα τόσα και τα ιδανικά.